Radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Olga Tokarczuk, laureatką Międzynarodowej Nagrody Bookera. Mosty Plus, nowy program premiera Morawieckiego. Chcemy tworzyć szansę dla rozwoju, dla mniejszych ośrodków, dla ośrodków powiatowych. Kolejna afera pedofilska, zawieszono 14 księży podejrzanych o molestowanie w Chile. Olga Tokarczuk z prestiżową nagrodą literacką Bookera. Wyróżnienie wręczono pisarce w czasie uroczystej gali w Londynie. Polska pisarka została nagrodzona za książkę Bieguni. Tłumaczką była Jennifer Croft. Dziękując za wyróżnienie, Tokarczuk nie kryła dumy. Chciałabym wspomnieć, że jestem pierwszą w historii laureatką z Polski. Jestem z tego bardzo dumna. A jednocześnie autorka podkreślała uniwersalny wymiar literatury. Nie wierzę w literatury narodowe. Uważam, że literatura to żywy byt, który po prostu pojawia się w jakimś języku, a potem przechodzi do kolejnego. Można więc powiedzieć, że literatura to kolejny cud. Międzynarodowa Nagroda Bookera to wyróżnienie przyznawane od 2005 roku. Obecnie przyznaje się autorom książek przetłumaczonym na język angielski, przed 2016 rokiem również utworom napisanym po angielsku, ale przez autorów spoza Zjednoczonego Królestwa. A za nieco ponad pół godziny w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Połączymy się z naszym korespondentem w Londynie. Wtedy więcej o gali i nagrodzie dla Olgi Tokarczuk. Szef rządu ogłosił program budowy 22 nowych mostów. Będą to mosty m.in. na Wiśle, Odrze, Bugu, Narwi, Pilicy i Warcie. Ich budowa ma być szansą dla rozwoju mniejszych miejscowości, mówi Mateusz Morawiecki. My chcemy budować mosty również po to, żeby przede wszystkim łączyć Polskę, żeby ten rozwój, który w dużym stopniu przez poprzednie 25 lat był rozwojem niezrównoważonym, gdzie wielkie aglomeracje rozwijały się szybciej. Chcemy tworzyć szansę dla rozwoju, dla mniejszych ośrodków, dla ośrodków powiatowych, a tutaj mosty są w szczególności potrzebne. Jesienią ma powstać Fundusz Dróg Samorządowych, z którego pieniądze miałyby trafiać również na budowę nowych przepraw przez rzeki. Program Mosty Plus ma być realizowany do 2025 roku. Ich budowa ma być do 80% dofinansowana przez rząd. Zawieszono 14 księży podejrzanych o molestowanie w Chile. Sprawa ujrzała światło dzienne, gdy kilka dni temu na antenie lokalnej telewizji o wszystkim opowiedziała jedna z parafianek. Według niej zawieszeni księża to część grupy, która nazywała siebie rodziną i dopuszczała się molestowania nieletnich. Efektem jest zawieszenie księży do czasu wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę. W oświadczeniu napisano, że wszelkie informacje na ten temat zostały już także wysłane do Watykanu. To kolejna afera, która wstrząsnęła kościołem w Chile. W piątek wszyscy chilijscy biskupi złożyli rezygnację na ręce papieża Franciszka i oddali się do jego dyspozycji w związku ze skandalem pedofilskim w tamtejszym kościele. Na koniec w serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju. W Tatrach do odwołania nie będzie można wspinać się z zawratu na Świnicę. Jeden z trudniejszych i popularniejszych szlaków został zamknięty, a decyzję podjął Tatrzański Park Narodowy, bo oberwały się skały. Miejsce stało się niebezpieczne dla turystów, wyjaśnia Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN. No w Tatrach po prostu kamienie lecą z góry na dół zgodnie z grawitacją. No i może tak się zdarzyć, że będzie jakiś nieszczęśliwy wypadek. Szlak jest uszkodzony na odcinku około 30 metrów, dodaje dyrektor parku. Nie wiem, jakiego rodzaju są to uszkodzenia, czy one na przykład uniemożliwią podróżowanie. No, jest to początek Orlej Perci, więc już taki odcinek, gdzie ten szlak praktycznie nie istnieje fizycznie w terenie, no chodzimy po skałach. Musimy tam wysłać ekipę, która musi ocenić to, czy na przykład sztuczne ułatwienia nie są uszkodzone. Wkrótce rozpocznie się naprawa szlaku. Ostrzegamy, że za naruszenie zakazu grożą mandaty. I jeszcze komunikat dla słuchaczy Trójki z Warszawy i okolic. Z powodów technicznych od godziny 10 do 17 odbiór programu trzeciego będzie możliwy w stolicy na częstotliwości tylko 99,1 MHz. Na skrót informacji zapraszam o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

black magic bliss. First broken bone, sudden and swift, all innocence. Let's not forget these early days. Remember, we begin the same. Na dobry początek dnia. To nowe nagranie jest w zestawie do głosowania. Polecamy Państwu. Tak patrzę na rozkład muzyczny dzisiejszego poranka i rzeczywiście kilka razy zdarzy się tak, że będę Państwu przypominał o tym zestawie do głosowania. Jest na stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Tam cały zestaw, bo będzie i John Mayer, i Nosowska, i Greta Van Fleet, i Guns N' Roses, i Takona Fide. No i przede wszystkim będzie także Zbigniew Wodecki i Kaja. Ale to wszystko w swoim czasie. Teraz mówimy Państwu dzień dobry. Kłaniamy się 12 minut po 6. To też jest nowe. Don't fall into my arms. Don't ask me to repeat it. Don't suffocate my heart. I don't know what I'm feeling. Do you wanna talk? Do you wanna talk it through? James Bay jest w zestawie do głosowania. Jakieś hasło powinniśmy ukuć takie, żeby... Jedno hasło i wiadomo, odsyłamy do zestawu do głosowania. 2273, przypominam numer telefonu. Bardzo dziękuję za wszystkie listy już teraz, tak? Trzeba jeździć w szaliczku, nawet w samochodzie w szaliczku przede wszystkim, bo to bardzo łatwo. 15,5, prawie już 16 minut po 6. I proszę się nie krępować i proszę gratulować i składać życzenia. Witam, witam. Bardzo serdeczne gratulacje dla pani Olgi Tokarczuk. Dziękuję. Dziękujemy w imieniu, przekażemy. Proszę dzwonić. Zapraszamy do Trójki. A my jeszcze mówić będziemy o tym wieczorze wczorajszym. Olga Tokarczuk z prestiżową nagrodą Bookera. Połączymy się jeszcze tak mniej więcej za pół godziny z Adamem Dąbrowskim opowie, bo był na tej gali i klaskał i krzyczał hip hip hura i wszystko państwu opowie. Zapraszamy serdecznie. Poza tym porozmawiamy o czym? Hasło ostatnio wywoławcze to RODO. O co chodzi? Dla przedsiębiorców łatwiej by było przyjąć, że w piątek następuje koniec świata, niż zaczną być stosowane przepisy RODO. No więc właśnie RODO, hasło wywoławcze, o nim jeszcze porozmawiamy przed 6.30. Zapraszamy serdecznie. W drzwiach ukazał się Krystian Hanka, więc zapraszamy 20 minut po 7 na projekt Tata. Kłaniamy się, panie redaktorze. Przed 7 Filip Jaślar już ćwiczy, słychać naprawdę ćwiczy z zapałem. To jest dobre słowo, panie rezeseze. To z zapałem ćwiczenia. No a także kwadrans po 7 pytania z kosmosu i doktor Tomasz z ważnymi wyliczeniami. 10% z nieskończenie wiele to jest dalej nieskończenie wiele. Prawda, że proste? No niby proste, ale o co chodzi? Zapraszamy serdecznie do słuchania. A także no 25 minut po 7 padnie kolejne pytanie, bo jak państwo wiedzą, mamy konkurs Eskorta Dziecięca przed meczem Polska-Chile. Są jeszcze miejsca, mamy dziś porcję, proszę słuchać uważnie. Mniej więcej 7.25 padnie pytanie. Zapraszamy serdecznie. 71335 ranek @polskieradio.pl do państwa dyspozycji. A za chwilę RODO. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei co. Niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie co. Zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. Żeby sprawdzić komu ufać, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam. Biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Z życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń jest za wiatrem, wieje nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie co. Zimny jest jak żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. Fisze Made, tworzywo, biegnij dalej sam. 227 trójek. Chciałbym złożyć życzenia pani Tokarczuk i mieć jedno życzenie, aby autorka kiedyś przyjechała do Leszna. No, niewykluczone, niewykluczone, bo przed panią Olgą bardzo intensywny czas spotkań, autografów, wizyt w zakładach pracy. Tak to wszystko będzie wyglądało, no ale sobie zasłużyła. Jeszcze pani Grażyna, oj bardzo, pani Oldze Naj, nasi górą i w filmie, i w pisaniu, i w czytaniu, znaczy kulturalnie. A RODO z czym się kojarzy? Z buzią na kłódkę i czystym biurkiem. No to posłuchajmy. Zapraszamy do trójki. RODO, ten tajemniczy skrót, coraz częściej pojawia się w naszym otoczeniu, a to dopiero początek. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wchodzi w życie już w piątek. Nie wszyscy wiedzą, o co chodzi i nie wszyscy są na zmiany gotowi. Idea jest taka, by nasze dane osobowe były lepiej chronione. W internecie, w urzędach czy w punktach usługowych. Dzień dobry. Chodzi mi o to RODO, które wchodzi w życie. Słyszał pan? Wie pan, co to jest RODO? A jakoś pan się będzie musiał do tego dostosować? To znaczy, nie zastanawiałem się jeszcze nad tym. Szewc, pan Jarosław. Przesłano mi w pliku PDF, ale jeszcze nie zdążyłem. Zapoznam się, mam czas do 25 bodaj. Będzie pan musiał lepiej chronić dane swoich klientów. Ja rozumiem to. Co się tak naprawdę zmieni w piątek dla przeciętnego Polaka? Będzie szersza informacja o tym, jakie przysługują osobie prawa. Weronika Kowalik z Biura Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Na przykład prawo do dostępu do danych albo prawo do usunięcia danych. To znaczy, że jeśli jakaś firma, instytucja ma nasze dane, my możemy wnioskować o to, żeby te dane wykasowała i możemy po prostu zniknąć? Tak po prostu zniknąć to też nie można. Prawo do usunięcia danych przysługuje wtedy, kiedy dane na przykład już nie powinny być przetwarzane, bo znika podstawa prawna. Pani tutaj na pewno, jeśli biuro podróży, no to na pewno dane osobowe jakichś swoich klientów gromadzi, prawda? Oczywiście gromadzimy. Pracowniczka biura podróży Mariola Kęcka. Zabezpieczamy, żeby nie wypłynęły w niepowołane ręce. A są one przechowywane jakoś długo? Przez 5 lat, bo tyle mniej więcej teczki imprez przechowujemy. Samo imię i nazwisko nie zawsze będzie uważane za daną osobową. Adwokat Marcin Zadrożny. Ponieważ jakbym teraz wskazał Jan Kowalski. Janów Kowalskich na terenie Polski mieszka naprawdę bardzo duża liczba. Powiedział pan nie zawsze, ale na przykład moje imię i nazwisko Łukasz Karusta, jestem jedyny w Polsce. Czy to już jest wtedy dana osobowa taka drażliwa? Tak, ponieważ można by pana zidentyfikować. No to teraz pójdźmy dalej. Idę na przykład do szewca i on mówi głośno moje imię i nazwisko. Stoi kolejka, stoi 15 osób na przykład. Czy on łamie ustawę o RODO? Nie, nie. Oczywiście, że nie. Tutaj proszę przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek. RODO nakazuje nam w sposób bezpieczny przetwarzać te dane osobowe, w sposób je adekwatnie zabezpieczyć. Czy w tej chwili pan jakoś, nie wiem, magazynuje dane? Zapisuje pan chociaż imię i nazwisko? My od prawie dawna prowadziliśmy system numeryczny. A numerów telefonów pan nie zbiera? Nie, absolutnie nie. A po co mnie to? No to nie będzie problemu. No wydaje mi się, że tak. Czego obawiają się przede wszystkim tacy drobni przedsiębiorcy? Odbieramy ostatnio dużo telefonów. Przemysław Gąsiorowski z serwisu ODO24. Właśnie od takich osób, czy to są przedszkolanki, które prowadzą właśnie przedszkole, czy właśnie pani, która uczy angielskiego. Boją się wszyscy tych kar. Ale to zatrzymajmy się jeszcze na chwilę, na przykład przy tym szewcu. Co on jeszcze może zrobić do piątku? No powiedziałbym, że zapisać się na szkolenie. W zależności od tego, jakie dane przetwarza, czy on ma tą stronę internetową, no musi dostosować swój regulamin świadczenia usług. Jeżeli on przetwarza dane osobowe klientów, no to powinni być poinformowani, jak długo te dane będą w systemie. Czyli rozumiem, że na przykład jeśli u fryzjera jest taki zeszyt, on tam do dzisiaj leży, no to powinno zniknąć. Tak, oczywiście tak. Przede wszystkim fryzjer powinien się zastanowić, jak długo mu są potrzebne te informacje o panu, że pan kiedyś historycznie był u tego fryzjera. W tym momencie wydaje mi się, że dla przedsiębiorców łatwiej by było przyjąć, że w piątek następuje koniec świata, niż zaczną być stosowane przepisy RODO. Rzeczywiście w tym momencie panuje panika na rynku wśród przedsiębiorców. Do tego RODO się pani jakoś przygotowywała specjalnie? Firma się przygotowywała? Firma się cały czas przygotowuje, tak. Ale w jaki sposób? Szkolimy się. Tu są przerabiane umowy, nowe robione umowy z instytucjami. Dużo maili, bardzo dużo w sensie fizycznym papierów i mailowym, także

obywatelskich. Z kolei asesorów sądowych będzie powoływał prezydent, a nie jak dotąd minister sprawiedliwości. Sprzeciw wobec kandydatur będzie mogła wyrazić Krajowa Rada Sądownictwa. Spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych z przywódcą Korei Północnej może nie odbyć się 12 czerwca. Poinformował o tym Donald Trump podczas spotkania z prezydentem Korei Południowej. Amerykański prezydent przyznał, że rozmowy planowane w Singapurze mogą zostać przełożone. Trump oświadczył, że ma nadzieję, iż Kim Jong-un poważnie myśli o likwidacji broni jądrowej na Półwyspie Koreańskim. W kwietniu władze w Pjongjangu zadeklarowały, że nie będą więcej przeprowadzać prób nuklearnych. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. Dziś w północnej połowie kraju słonecznie, na południu będzie się chmurzyć i przelotnie padać, najmocniej na krańcach południowych. Możliwe także burze i to z gradem. 18 stopni w Trójmieście, 21 w Koszalinie i Białymstoku, 23 w Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Lublinie i we Wrocławiu, do 25 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Marian? Dobrze kupić szybki laptop na 6 liter, to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert szybkie laptopy kupisz taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Lenovo z grafiką Nvidia i procesorem Intel Core i5 taniej o 400 zł. Klient chce zapłacić kartą, a ty nie masz terminala płatniczego? Dołącz do programu Polska Bezgotówkowa i nie płać za terminal. Wejdź na polskabezgotówkowa.pl i zapoznaj się ze szczegółami programu. Polska Bezgotówkowa. Wygoda dla ciebie i twoich klientów. Na początek tygodnia w Kauflandzie. Pierś z kurczaka z kością i ze skórą. Kilogram 9,99. Tylko 9,99. Weź kartę Payback w Kauflandzie, zarejestruj, a 200 punktów na start będzie twoje. Kaufland. Na dobry tydzień. Czas to pieniądz. Prowadząc firmę, dobrze o tym wiesz. Jako doradca BMW też doskonale to rozumiem. Dlatego dopasowuję się do potrzeb moich klientów. Zaproś BMW do swojej firmy w dogodnym dla ciebie terminie. Wybierz ofertę szytą na miarę twojego biznesu. Na przykład BMW X1 z zerową opłatą wstępną. Już za 1280 zł netto miesięcznie. Umów wizytę twojego dealera BMW. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 7. Czy po wejściu RODO będę mógł odmówić wylegitymowania się, drogi panie Stefanie? Po pierwsze, zależy komu, a po drugie, proszę spróbować, a potem nam o tym opowiedzieć. Ranek@polskieradio.pl. Za chwilę, za 3 minuty zajrzymy sobie do prasy, a później połączymy się z Londynem. Minął rok, 5 lat. Ty znów się pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzę. Nie dam złapać się na zboż. Na szeglice. Nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat. Nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam cię monstrom. strom. Zdecydowanie, nie ma co się dawać. Za 22,5 minuty siódma. Bezapelacyjnie, proszę pana. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Bezapelacyjnie, Oldze Tokarczuk. Jeszcze dziś w prasie nie znajdziemy. Zapewne jutro będą to czołówki gazet. Mhm. Natomiast sporo o pieniądzach jest i w sprawie tych zarobków rozmaitych urzędników. Kolejne ciekawe tytuły. Skutki kwietniowej zapowiedzi prezesa PiS o zniesieniu dodatkowych świadczeń poza pensją na razie litościwie omijały państwowe firmy, ale przyszła kryska na matyska, pisze Puls Biznesu. Zanosi się na cięcie premii. Zdaniem ekspertów to fatalny pomysł. I tytuł, no i tu taki program Skromność Plus zawita w spółkach. To dziś chyba jeden z takich, przy którym człowiek się uśmiechnie, od rana uśmiech potrzebny. O pieniądzach powiedziałem, no właśnie. Cięć premii. Też, premii tak. Cięć. Asystent Kaczyńskiego, Radosław Fogiel, zarabia w partii i jako radny 8 tysięcy złotych. Dzisiaj takie wyliczenia przynosi Super Express na pierwszej stronie. Powiedziałem, że sporo o pieniądzach. Obniżone pensje samorządowcom, no właśnie, pensje cięte nieudolnie, pisze Rzeczpospolita. Nie wszyscy samorządowcy stracą 20% zarobków. Najpierw muszą się na to zgodzić radni. Jak przewiduje Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Związku Powiatów Polskich, część jednostek samorządu nie podejmie uchwał obniżających wynagrodzenia. Tak to jest, gdy demagogia wygrywa z logiką. Dodaje i ten tekst dziś w Rzeczpospolitej państwo znajdą. No i oczywiście bohaterem, można powiedzieć, bo w kilku tytułach się pojawia, jest ten pan. Zwykle do tej pory w filmach występował w towarzystwie Luke'a Skywalkera i innych, a tym razem Han Solo. Taki suchar. Są wyliczenia. Karolu, miło, że jest pan z nami znowu. Znaczy zawsze. Przychody i budżety Gwiezdnych Wojen w milionach dolarów. Można to sobie wszystko poobliczać, pooglądać, ile wydajemy, by zobaczyć kolejne przygody bohaterów Gwiezdnych Wojen. To dziś w Rzeczpospolitej, ale także w Gazecie Wyborczej. Tutaj niezbyt rokujący tytuł Han Solo wątły i neurotyczny, bo nowy film z uniwersum Gwiezdnych Wojen niezbyt fortunnie wpisuje się w słynną sagę, pisze dziś Gazeta Wyborcza. No jest i Han Solo, jest Czubaka na zdjęciu. A co poza tym? Wybory dopiero wiosną. Tu na razie znak zapytania. Trzeba szybko nowelizować kodeks wyborczy albo przełożyć jesienne wybory samorządowe na wiosnę, twierdzi Andrzej Maciejewski, szef Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego. Państwowa Komisja Wyborcza przyznaje, że zmiany w ustawie są konieczne, ale lista, no nie chcę powiedzieć niedociągnięć, ale wątpliwości jest duża. Chodzi o ten korpus urzędników, chodzi o podwójny skład armii urzędniczej, właściwie jeśli chodzi o komisje wyborcze, jak mamy zebrać dwie, skoro podczas ostatnich wyborów nie było chętnych do jednej. Takie opinie tu padają i takie wątpliwości sporo dziś na ten temat na pierwszej stronie Gazety Wyborczej na temat wyborów właśnie. O mafii lekowej, która w rękach CBA się znalazła w Gazecie Polskiej codziennie dziś na pierwszej stronie, ale także o tym, że rząd chce łączyć. Gazeta Polska pisze, szacunkowy koszt budowy 20 nowych przepraw to ponad 2 miliardy złotych. Nowe mosty mają powstać do 2025 roku, jak wyjaśnił premier Morawiecki. Nowe przeprawy mają powstać w takich miejscach, by stworzyć szansę rozwoju gospodarczego mniejszych ośrodków, gmin i powiatów. I Gazeta Polska wylicza te wszystkie miejsca, gdzie te mosty mają powstać. Zajęłoby nam to dużo czasu. W samym województwie mazowieckim rekomendowane na Wiśle to pomiędzy Dęblinem a Górą Kalwarią a Warszawą, na wysokości Łomianek, koło Kazimierza Dolnego i tak dalej, i tak dalej. Sporo też na Odrze, przeprawa między Raciborzem i Kędzierzynem Koźle, a także na Warcie. I te wszystkie są wymienione w tekście. To dziś w Gazecie Polskiej codziennie. Powiedziałem o Dęblinie, w lot pracę znajdą Orlęta. Taki tytuł również obok. Rozwijające swoją siatkę połączeń polskie linie lotnicze LOT bowiem zawiązały współpracę ze szkołą Orląt w Dęblinie. W ten sposób narodowy przewoźnik zapewnił sobie kuźnię kadr. Do końca 2019 roku spółka musi zatrudnić ponad 300 pilotów, pisze Gazeta Codzienna. O tym, że polscy wojskowi być może znów wyruszą na misję, pisze dziennik Gazeta Prawna. BBN konsultuje z Ministerstwem Obrony Narodowej wysłanie setki polskich żołnierzy na nowe misje pokojowe. Jedną z nich może być powrót na granicę izraelsko-libańską. Drugi rozważany kierunek to afrykańskie Mali, gdzie chodziłoby o wspólną misję szkoleniową państw Unii Europejskiej, pisze dziennik Gazeta Prawna. Szantażyści firm jako przestępcy będą traktowani, chodzi o próby grożenia przedsiębiorcom karami za złe wdrożenie przepisów o ochronie danych, czyli o RODO, o czym dziś już też mówiliśmy. Mm-hmm. Mówią wszyscy i niestety nieuczciwi też na tym chcą skorzystać. Za to rząd szykuje nowy bat na alimenciarzy, zapowiada dziennik Fakt. Powiedziałem, że Oldze Tokarczuk nie ma w gazetach, nie ma też w tygodnikach, więc dzisiejsze tygodniki przejrzymy jutro. Tak, zapraszamy, bo troszkę się spieszymy. A spieszymy się do Londynu, ale to za chwilę, bo jeszcze pani Marzena szybko napisała, że bardzo się cieszy, że pani Olga Tokarczuk wygrała. Może moja biblioteka wreszcie zakupi księgi Jakubowe, bo tego wciąż nie przeczytałam. Zapraszamy do Trójki. No więc właśnie, to już wiemy. Wczoraj wieczorem dotarła, późno wieczorem dotarła ta informacja. Wiele osób pewnie nie mogło zasnąć i z emocji, i z radości, i z dumy. Olga Tokarczuk otrzymała prestiżową nagrodę Bookera za powieść Bieguni. Na tej gali był, wszystko widział, głośno klaskał i krzyczał hip hip hura Adam Dąbrowski, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Londynie. Dzień dobry. No i jak to wyglądało? Powiedz wszystko ze szczegółami. No muszę powiedzieć, że ja się wzruszyłem, ale chyba każdy by się wzruszył w takiej historycznej chwili. Przepiękne Muzeum Wiktorii i Alberta. Po bokach akurat miałem dwa ogromne płótna Rafaela i muszę powiedzieć, że to nie jest wcale czołówka skarbów tego muzeum. Można było koło nich przejść obojętnie w tym zatrzęsieniu. No już sam fakt, że w takim miejscu, na takiej gali, w ścisłej czołówce jest polska książka, to oczywiście jest coś. A potem, nadchodzi ten moment. Szefowa jury cofnęła się nieco w czasie, nie wiem czy państwo słyszeli, ale ogłosiła wręczenie nagrody Booker 2016. No może tak miało być, może miała się nieco zagiąć czasoprzestrzeń. Pierwsza Polka, która zdobywa międzynarodowego Bookera, magiczny moment, a sama Olga Tokarczuk też zadbała o nieco realizmu magicznego, bo miała talizman. Przywiozłam ze sobą takie malutkie kolczyki, które kupiłam w 87 roku, jak pierwszy raz dostałam paszport i wyjechałam za granicę i to był właśnie Londyn. Byłam wtedy w szkole językowej tutaj i dorabiałam sobie jako pokojówka w hotelu. Za pierwsze pieniądze kupiłam te kolczyki, więc znalazłam je, one mają popsute już te z tyłu, te uchwyty. Odświeżyłam je i założyłam je dzisiaj, myśląc, że przyniosą mi szczęście i rzeczywiście przyniosły. Przyniosły, a jednocześnie stały się takim zgrabnym symbolem, zapewniły piękną symetrię. W jakimś sensie psychicznym, takim metaforycznym też wróciłam w to miejsce już jako dojrzała pisarka, która jest nagrodzona taką niesamowitą nagrodą, więc no nie wiem, mam poczucie takiego spełnienia. Domknięcia, mówi pani. Domknięcia. Cześć, tak. Londynie, witaj znowu, wygrałam. Tak, wygrałam, tak, tak. Bieguni, czyli opowieść o nieustannym, o obsesyjnym ruchu, o naszych czasach, tak mówiło jury. Chociaż autorka mówiła mi wcześniej, że właśnie nie, że o świecie odchodzącym, gasnącym już świecie bez granic. Takie impresje spięte motywem sekty, która wierzy, że zatrzymać się to dać się złapać złu, że stanąć w miejscu to dać się złu dogonić. Po angielsku Flights, tytuł wymyślony przez tłumaczkę Jennifer Croft. Olga Tokarczuk kilkukrotnie mówiła mi, że bardzo cieszy się, że Booker to właśnie taka nagroda podwójna, bo również nagroda doceniająca tłumacza. Jennifer Croft znalazła odpowiedni sposób na biegunów. Znalazła sposób, żeby przełożyć na angielski nie tyle polską książkę, a przełożyć książkę Olgi Tokarczuk. No a to już jest jakby wyższy poziom wtajemniczenia i subtelniejsza sztuka. Ten angielski, który wymyśliła Jennifer i który jakby użyła, którego użyła Jennifer do tłumaczenia, jest bardzo mocny i głęboki. Także strasznie się cieszę, że miałam ją do tego tłumaczenia. Olga Tokarczuk mówiła mi po zdobyciu tej nagrody, że dla niej to jest otwarcie nowych perspektyw i impuls do dalszej pracy. No a powiedzmy, że jeżeli chodzi o Wyspy, to w drodze są kolejne tłumaczenia książek autorki. Jesienią prowadź swój pułk przez Kościół Marłych, a w przyszłym roku już są zaplanowane księgi Jakubowe. No bardzo się cieszymy z tego, że kolejne książki też będą mogły trafić w Wielkiej Brytanii pod strzechy. Ogromne znaczenie, to nie możemy tego przecenić, tłumaczenia pani Jennifer Croft. Bardzo dobrze, że to dwie nagrody w zasadzie za jedną książkę. Adamie, dziękujemy. Wiem, że dużo emocji, wiem, że krótka noc, ale dziękujemy za dzisiejsze poranne spotkanie i do usłyszenia. Rekordowo krótka. Dziękuję. Ale radosna. Za 13 minut siódma. The boy in your other phone, lighting up. inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon. I 7 trójek. Od samego rana Państwu mówię, proszę dzwonić, proszę gratulować, bo trzeba, koniecznie. Dzień dobry, ja oczywiście również z gratulacjami dla pani Olgi Tokarczuk, ale nie zapominajmy, że to jest duet, że to jest również wspaniała jej tłumaczka Jennifer Croft. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam z Lubelszczyzny. Bardzo dziękujemy. Tak, mówiliśmy o tym wspólnie z Adamem Dąbrowskim, to nagroda podwójna i rzeczywiście. Nie wiem, czy pan też zwrócił uwagę na to, że taki dobry czas polskiej kultury za granicą, bo i Paweł Pawlikowski w Cannes, świetnie odebrany film, Zimna wojna, niedługo będziemy mogli go zobaczyć na naszych ekranach. Teraz pani Olga Tokarczuk, no cieszyć się. I w zeszłym tygodniu Stradivarius. W Polsce. W Polsce, prawda? No, wspaniały czas. Piękny maj. Urywki. Urywki z kalendarza. A i grupa Mozarta, proszę pana, też od czasu do czasu za granicą pięknie się prezentuje. Takie mam wrażenie. Staramy się, bardzo się staramy. Tak. Ambasadorowie. Ja ostatnio za granicą powiatu piaseczyńskiego głównie jestem. To bardzo dobrze. Z przyjemnością mówię. Dzień dobry państwu. Dziś powoli, bez pośpiechu, kłaniam się 23 maja. Nie śpieszę się z dwóch powodów. Po pierwsze, Jamajka obchodzi dziś święto pracy. Jamajka, słońce, palmy, morze. W takich warunkach to ja mogę pracować. Druga okoliczność powodująca brak pośpiechu, a przypomnę, pośpiech poniża, to przypadający dziś dzień żółwia. Taką żółwiową piosenkę żółwiową, ale przyjemną. Żółwie się nie śpieszą, do domu mają blisko, pracują może nie na Jamajce, ale w podobnych okolicznościach i dlatego żyją grubo ponad 100 lat. Choćby żółw Jonatan obchodził niedawno 182 urodziny. Świętujmy więc Dzień Żółwia z radością, stojąc w korkach, z radością zapisując się do lekarza specjalisty, czy obserwując postępy prac remontowych. Ja tu panu żółwika. Bardzo proszę.